choć raz okaż serce swojej sparring partnerce w czasie, gdy ona krwawi, ty polewasz wódeczkę. Traktowana jak kundel, czy przetrzyma kolejną rundę z rozprutym brzuchem, jak dać pana Nancy Spungen. Co to za bundel, liście pederskie love story, pieprzyć ten klimat chory, który beret ci porył. Jesteś twarda jak Nida, chcę cierpieć w życiu jak Frida. Zajechana madam, niczym Heidi Flies. Chwila, po co tak z losem igrać? Już nie zdołasz się pozbierać, jak poroka Fela intro z drugiej płyty Redmana. Złowrogie miasto nocą ludzi z godności odziera. Z niejednej zrobił kurwę z naiwnego frajera, aż te piersi zapiera. Gorszący widok przemian, jak złe życie niszczy ludzi, złe życie zmienia. Nie zamierzam oceniać tej, Boże przebacz wszystkim tym, co stąpają po swojej ścieżce cierpienia. Ty wciąż pokrzywdzony, jak w swoich rolach Tim Robbins. Nie rób z siebie ofiary, nadal pieprzysz kompromis. Bo w życiu codziennym nie jeden chłopak się stara, mimo iż pół tego życia przysiedzieli w kryminałach. Powiesz, taki obyczaj, weź się przyzwyczaj do obojętnej obserwacji brutalności życia. Tu gdzie nocny świat rządzi się swymi prawami, wita cię dzielnica cudów, wnet cię omami. Życie jest hajem, więc po co się odurzać? Po prostu żyj, zamiast wiecznie się wkurzać. Być człowiekiem to wyczyn, być złym to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj, weź się nastukaj. Życie jest hajem, więc po co się odurzać? Po prostu żyj, zamiast wiecznie się wkurzać. Być człowiekiem to wyczyn, być złym to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj, weź się nastukaj. Ty przyglądasz się rozdarciom między żoną a kochanką, przy kopercie ze szklanką, nie wiesz czym jest dzienne światło. Tak wielu już padło, wciąż przeżywasz to piekło. Gdy koleżka w środku nocy znów podjeżdża z kolejną i ciągniesz białe ścieżki, nie warto, wierz mi. Tak Żydzi się przekręcić jak biedaczek Lueszbi. Nadal trwa bez przystanku twoja samobójcza misja. Bo ty z całej palety dragów nadal korzystasz. Ile tak wytrwa się w końcu zastanów, zamiast próbować lizać okruchy koki z dywanu. Dla ciebie doktor D, a dla mnie doktor Drew. Chcesz to tak rób, a ja wolę być zdrów. Gdy ci egzystencja sprzednie pewnie prawda się wyda, wtedy palisz sobie w łeb niczym Barbara Blida. Życie jest hajem, więc po co się odurzać? Po prostu żyj, zamiast wiecznie się wkurzać. Być człowiekiem to wyczyn, być złym to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj, weź się nastukaj. Życie jest hajem, więc po co się odurzać? Po prostu żyj, zamiast wiecznie się wkurzać. Być człowiekiem to wyczyn, być złym to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj, weź się nastukaj. Życie może być hajem, kojącym jak śpiew Salmy Hajek. Choć często złudnym rajem, to życie ci się wydaje. Nic nie dostajesz, może zbyt wiele żądasz, nie chcąc wypełniać przy tym własnych zobowiązań. Chcesz, by nawiązka była standardem w życiu, a zbyt często krwawy horror jak w zmierzchu do świtu. Koniec żartów bez kitu, ty na czas nie wciskasz stop. Znam takie reakcje, które sieją gorsze zło, bowiem osiągając dno, niszczysz bliskich baląc mosty. Zachowujesz się jak dzieciak, sieją gniew w świecie dorosłych. Zbyt dużo bólu, nadal dźwigam swój krzyż. Niebezpieczne zachowania, plus nie jedna złota myśl. W czasie, gdy przychodzi niż, myśli precz wołam, a pysz. Słyszysz te zgubne podszepty, ten diabelski wolą ścisz. Życie jest hajem, więc po co się odurzać? Po prostu żyj, zamiast wiecznie się wkurzać. Być człowiekiem to wyczyn, być złym to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj, weź się nastukaj. Życie jest hajem, więc po co się odurzać? Po prostu żyj, zamiast wiecznie się wkurzać. Być człowiekiem to wyczyn, być złym to żadna sztuka. Bo życie jest hajem, a więc żyj, weź się nastukaj.